thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Χάστα καλυψέκα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε σε κονσέρβα. Κωνσταντίνε, είναι πολύ σοβαρός. Είναι αρχή εβδομάδας. Όχι, ήμουν έτοιμος να βήξω και λέω εντάξει, μην ξεκινήσουμε τη βδομάδα με βήχα. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε εκθέσω. Δεν βαριέσαι τώρα, Θάνο. Αφού ξέρεις τώρα, εμείς είμαστε άνθρωποι της αλήθειας. Ναι. Δεν έχει σοβαρή σήμερα, δεν έχει πεντάλητο ειδοξίας. Να το παρατηρεί και ο κόσμος. Καθίστε ρε παιδιά, τώρα ξεκινήσαμε ρε παιδιά. Τώρα ξεκινήσαμε. Τελείωσε τις διακοπές του ο Πουλής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν ήμουν για διακοπές. Δεν το υπονόησα καν την Παρασκευή. Όχι. Υπάρχει κονσέρβα, υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Για ομιλία και έλεγα ότι και για τον κολόκερο που πήγε στη Θράκη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάπως την προηγούμενη φορά μου βγήκε ξινό που πήγα να αστειευτώ γιατί πέθανε κόσμος από την κακοκαιρία. Αυτή τη φορά δεν είχε νεκρούς τουλάχιστον. Ήταν απλά πάρα πολύ κακός ο καιρός. Ναι. Έχω ένα συννεφάκι βροχής πάνω από το κεφάλι μου. Ζητούσαν κάποιοι, νομίζω, η Φωτεινή να πας Λάρισα. Γιατί έχει καιρό να βρέξει. Ναι. Νομίζω έχουν βαρεθεί τα σαραντάρια, ξέρω. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι οι νόμοι του Μέρφη, δεν λειτουργούν ανάποδα. Δεν μπορείς να ανάψεις τσιγάρο για να έρθει λεωφορείο. Απλώς που όταν ανάβεις τσιγάρο έρχεται το λεωφορείο. Πάρα πολύ βαθύ αυτό. Η νόμη του Μέρφη Θάνο είναι πολύ βαθύ. Βαθική. Βαθική. Λοιπόν, Θάνο, αυτά είχα να πω για το ρεπό μου την Παρασκευή και αναρωτιέμαι αν σου δημιουργεί κάποιον επικαιρικό συνειρμό αυτή. Κωδική ονομασία ρεπό. Το καινούργιο μας νόμισμα. Έχουμε πολλά για νομίσματα. Έχουμε λίγο bitcoin, λίγο ρεπό. Έχουμε όλα τα νομίσματα έχουμε. Θα συζητήσουμε αρκετά. Θα είναι βασικά νομισματική. Ναι, εν τω μεταξύ έγραψα εκεί μια ξυπνάδα γι' αυτό με το κρυπτονόμισμα. Τι θα είναι το καινούργιο νόμισμα, το ρεπό. Μας ζαλίσαν, πάμε στη δραχμή και θα πάμε στο ρεπό. Όπου θα πληρώνονται οι υπερορίες σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει δει τα πονήματα του Υπουργού Εργασίας κυρίου Χατζηδάκη. Και απάντησε ένας φίλος ότι υπάρχει κρυπτονόμισμα ρεπό. Ναι, όντως. Μπράβο, εικόνα αυτή που. Ναι. Και ανεβαίνει και τελευταία, μάλλον λόγω των δηλώσεων Χατζηδάκη. Ίσως κάπου να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Ναι. Το οποίο μπορεί να είναι για να τονωθεί η οικονομία, μπορεί να μας κλείνει το μάτι να επενδύσουμε στο κρυπτονόμισμα ρεπό. Δεν ξέρω τώρα με το bitcoin και τον πώς πηγαίνει η φασούλα. Όπως ξέρεις, για μας πηγαίνει πολύ δύσκολα η φάση με το bitcoin, αλλά να ξεκινήσουμε από την πιο γλυκιά καράφλα της ελληνικής πολιτικής σκηνής μετά τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Κωστής Χατζηδάκης. Υπάρχει τέτοια σχετική κατάταξη καραφλών? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατατάξουμε με βάση του καραφλούς, γιατί θα βρούμε και πρόσωπα τα οποία δεν θα θέλαμε να κατατάξουμε μαζί με τον Χατζηδάκη και τον Μπογδάνο. Okay. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε από την εξωτερική εμφάνιση. Αλλά, να, ορίστε. Αλλά από τα λόγια και τα έργα. Mm-hmm. Λοιπόν, Κωστής Χατζηδάκης εμφανίζεται εκεί πέρα να εξηγήσει τι καλά που είναι τα μέτρα. Mm-hmm. Και λέει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, ότι φαγωθήκατε. Αυτό το οποίο έχει κάνει τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν αυτό που είπε για τα ρεπό. Ότι με αυτόν τον τρόπο ένας εργαζόμενος που δεν τον πειράζει να κουραστεί παραπάνω. Τώρα, αυτή η φράση, Θάνο, πόσο ακούγεται? Γιατί εμένα, έτσι όπως την ακούω, μου φαίνεται λίγο σαν να λέει ένας εργαζόμενος που δεν είναι τεμπελόσκυλο, που του αρέσει η δουλειά, αντέχει στη δουλειά, είναι σοβαρός καρυγερό. Ναι. Ακούγεται λίγο έτσι? Έτσι ακούγεται. Ναι. Τύπου, υπάρχουν και αυτοί που μετράνε, χτυπάνε κάρτα τώρα για το 8, και υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν παραπάνω. Όπως λέγαμε, το επιχείρημα με τα στελέχη κλπ. Το πρόβλημα, ακόμα και σε αυτό, χάρη τη κουβέντα, πάει στο διάλογο, το αφήνουμε. Και αυτοί που γουστάρουν να κουράζονται θα πληρώνονται λιγότερο. Το ζήτημα είναι ότι η υπεροριακή απασχόληση φτηναίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η αύξηση των ετήσιων υπεροριών και ο δεύτερος τρόπος είναι ότι με το σύστημα αυτό, το φέρτα από εδώ και βάλτα εκεί και δούλεψε παραπάνω σήμερα και λιγότερο αύριο, αυτή η απασχόληση δεν αμείβεται πια ως υπεροριακή. Mm-hmm. Οπότε για τον ίδιο αριθμό ωρών εργασίας, που όμως κάποιες από αυτές είναι με τη μορφή της υπερορίας, ξεπερνούν το οκτάωρο, δεν αμείβονται αυτές ως υπεροριακή απασχόληση. Αυτό το Υπουργείο προσπαθεί κάπως να μας βγάλει τρελούς, ότι δεν ισχύει, ότι δεν συμβαίνει. Εντάξει, πάντως φύγαμε από το επιχείρημα του τριημέρου που έπαιζε για μια εβδομάδα στα κυβερνητικά μέσα, ότι 4 μέρες θα δουλεύετε, τετραήμερη εβδομάδα και 3 μέρες ρεπό. Και πλέον έχουμε επιστρέψει, γιατί δεν θα γίνεται αυτό κάθε εβδομάδα, στο, εντάξει, 10 τη μία, 6 την άλλη, μαζεύω ηλιές και σε όλα αυτά τα ωραία επιχειρήματα. Και τι θέλετε, το 8ωρο το διατηρώ. Να, το αναφέρω. Έχω ένα άρθρο του νομοσχεδίου, από τα 100 ξέρω εγώ, που λέει το 8ωρο, διατηρείτε. Όπως είχα στη συνεπιμέλεια, ας πούμε, ότι είναι στο προήμιο, είναι σύμφωνο με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Την παραβίασε 4 σημεία παρακάτω, αλλά εμείς το είπαμε. Το λέμε και στον τίτλο. Προστασία της εργασίας. Τι θέλετε τώρα και μας ζαλίζετε? Δεν σας το είπαμε στον τίτλο, όπως λέει το νομοσχέδιο. Προστασία της εργασίας. Άρα είναι φιλεργατικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε 200 με 300 ψήφους. Παιδιά, εγώ θα σας απαγγείλω ποίηση και πάλι. Θυμάστε το στίχο. Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφή, μνημονεύεται Δημήτριο Τσίρκα και μνημονεύεται Αθανάσιο Καμπαγιάννη. Στο βιντεάκι αυτό του Όμνια, που μιλάει η Ένωση των Δικηγόρων. Πώς λέγεται, εναλλακτική παρέμβαση? Είναι η Πρωτοβουλία Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα. Πρωτοβουλία Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα. Μερσή. Και λέει ο Καμπαγιάννης, είναι 1984 αυτό. Αυτό είναι, με λίγα λόγια. Είναι δηλαδή η φάρμα των ζώων σε νομοθεσία. Είναι μια μόνιμη επίκληση του αντίθετου από αυτό που συμβαίνει. Ο Τσβάλιν μας λέει: παίξτε τις συνδρομές, τα κρυπτονομίσματα, ή θα φαλυρίσουμε ή θα φτιάξουμε πανελλαδικό κανάλι. Έχουμε bitcoin, παιδιά, σας το έχουμε πει αυτό. Έχουμε bitcoin, μην ξύνετε πληγές. Ξύνετε πληγή αυτή τη στιγμή. Μην ξύνετε πληγές. Ο Αγισίλας βέβαια λέει κρυπτονομίσματα TPP πότε θα έχουμε, είναι το επόμενο βήμα από το Mastodon. Αγισίλα, με τη σειρά, με τη σειρά. Με τη σειρά. Ναι, αυτό, γενικά όντως, ό,τι ζητάει ο Αγισίλας το κάνουμε. Οπότε, ναι. Αγισίλα, θέλω λίγο ψυχραιμία στο ρυθμό με τον οποίο διατυπώνεις τα αίτηματά σου. Θα τα κάνουμε όλα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε ότι γνωρίζεις προς τα που πρέπει να κινηθούμε και λίγο-λίγο θα καταφέρνουμε. Πάντως, ναι, έχουμε bitcoin. Κάπου θα μένα. Υπάρχουν. Και δεν έχουμε πρόσβαση. Είχε ο εφήμερος, να το πούμε έτσι καλύτερα. Είχε ο Κώστας πρόσβαση. Ναι. Δεν χάσαμε. Χάσαμε τον εφήμερο, δεν χάσαμε τους κωδικούς, αλλά δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης για το Bitcoin, παιδιά. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια θεωρία ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια καταπακτή που θα τους έχει, που δεν, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί καταπακτή ακόμα και έχουμε καθαρίσει και τα πάντα κάποια στιγμή στο γραφείο. Επομένως, ναι. Και ήταν πριν την άνοδο του Bitcoin. Ναι. Ήταν πολύ νωρίς. Ναι, ήταν πολύ νωρίς. Είναι. Εντάξει, παιδιά, μπορεί. Αν ξαφνικά δηλαδή μας δείτε να κυκλοφορούμε με πουρα και πολυτελή αυτοκίνητα και τέτοια. Ναι, όταν βρουν τους Berserker, πώς φαίνεται ο άνθρωπος που έχει γαλουχηθεί μέσα στο κλίμα αισιοδοξίας της φάρμας των ζώων, όταν βρουν τους κωδικούς θα έχει πέσει το 0,00001 ευρώ. Λολ. Ναι, και εμείς γελάμε. Berserker, καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι το πνεύμα που προσπαθούμε να ενσταλάξουμε, να εμφυσίσουμε, να εμπνεύσουμε σε όλους. Σαν μυθιστόρημα η φάση. Ναι, μετά στο μέλλον. Καλά, αυτά τα έχουμε πει. Ότι κάποια στιγμή θα βρούμε αυτή την καταπακτή που θα έχει και οδηγίες του Κώστα, θα έχει τέτοια πράγματα. Για το τι θα συμβεί. Θα έχει ένα σχέδιο. Τη διαθήκη. Καλά, ναι. Αλλά θα έχει ένα σχέδιο το οποίο θα εξηγεί πάρα πολλά πράγματα για την πορεία και απλώς θα το βρούμε εμείς το 2030. Εντάξει. Ναι. Και θα λέει τα αντίθετα. Πώς θα κάνουμε, τα φαντάζεσαι. Θα λέει αφήνω το The Press Project στον Νίκο Χατζηνικολάου να το διαχειριστεί. Εγώ μίλησα για τον εφήμερο, παιδιά. Εκεί που με είχαν καλέσει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές, ήταν να μιλήσω για το The Press Project. Εγώ τους είπα ότι έχω πάρει έναν όρκο στη ζωή μου, όποτε με ρωτάνε για το The Press Project, όπου πάω μιλάω πάντα για τον εφήμερο. Οπότε τι να κάνουν και αυτοί, καθόντουσαν και ακούγανε για κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρουν. Αλλά τι να κάνω, όρκο έχω πάρει και εγώ, έπρεπε να τον τιμήσω και έλεγα πάλι για τον Κώστα. Δηλαδή το τι είναι ακριβώς το The Press Project και πώς προέκυψε ένα τέτοιο μέσο. Σε περίπου 2 εβδομάδες, TEDx ήταν η ομιλία μεταξύ μας, σε περίπου 2 εβδομάδες θα υπάρχει μονταρισμένη. Και στο σκηνικό ήταν TEDx. Πολύ φοβάμαι πως ναι. Δηλαδή είσαι εκεί όρθιος και τέτοια, που το έχω κάνει εκεί στο γραφείο και... Κοροϊδεύες. Ναι. Ναι. Τέλεια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν έτσι. Ξέρετε ποιο σκηνικό λέω. Δεν μπορούμε να το δείξουμε, αλλά είναι το σκηνικό που περπατάει. Πίσω. Κόκκινα γράμματα πίσω, περπατάει ο ομιλητής έτσι πιο ζωντανά. Δεν είναι σε ένα βάθρος, σε ένα μικρόφωνο μπροστά και το κάνει έτσι πιο διαδραστικό. Κουνάει τα χέρια εκεί πέρα. Ναι. Όχι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο πιο καλέσθητα. Ναι, μικρόφωνο ακουστικό σαν το ρουβά. Κατάλαβα. Παιδιά, κατάλαβα. Είχες μικρόφωνο ακουστικό σαν το ρουβά. Παιδιά, επειδή βλέπω. Πες το. Ναι, βλέπω ότι θέλετε να εστιάσουμε στην ουσία. Το βλέπω. Το βλέπω ότι διψάτε για ουσία, διψάτε για ενημέρωση. Το βλέπω. Εντάξει. Είμαστε στο 15 λεπτό της αισιοδοξίας ακόμα. Πού πήγε ήδη 15 λεπτό. Λοιπόν, εμένα μου κάνει εντύπωση και το άλλο, Ρεθάνο. Μίλαγε τώρα ο Χατζηδάκης. Είναι λίγο υπουργό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και λέει την επιχειρηματάρα, παιδιά, το θέμα δεν είναι τι λέει ο νόμος, το θέμα είναι να εφαρμόζεται. Εσένα, πόσο ακούγεται αυτό όταν το λέει, όχι κάποιος θείος που τον πετυχαίνεις, έχεις πάει στο χωριό για Πάσχα, ναι. Πες δεν έχουμε κορονοϊό, πας στο χωριό για Πάσχα, ναι. Εντάξει, πετυχαίνεις το θείο σου και σου λέει ο θείος, ρε, δεν έχει σημασία, ρε, ποιος είναι ο νόμος, το θέμα είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι. Όταν το λέει ένας υπουργός, δεν είναι λίγο παράξενο? Να πω τι εννοώ. Πρώτον, όχι, δεν είναι το θέμα. Θα το εξηγήσεις. Ναι, θέλω να το εξηγήσω. Είναι παράξενο. Ναι, γιατί αν δεν είσαι κάποιος τυχαίος κύριος που παραπονείται για το αν εφαρμόζονται οι νόμοι και λέει εξυπνάδες δεκαετιών τύπου να βγάλουμε έναν νόμο για να εφαρμόζονται οι νόμοι και κάτι τέτοια, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πρώτον, όχι, έχει σημασία τι λέει ο νόμος. Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε μόνο πρόβλημα εφαρμογής. Έχουμε και πρόβλημα που σχετίζεται με το τι προβλέπουν οι εργατικές ρυθμίσεις. Όλοι ξέρουμε ότι πάντοτε οι προβλέψεις του νόμου θα εφαρμοστούν μέσα σε ένα πλαίσιο σοβαρότατης πραγματικής ανισότητας. Αυτό είναι δεδομένο και είναι αλήθεια ότι θα υπάρξει μια εφαρμογή πάντα προς το χειρότερο. Mm-hmm. Αλλά πρώτον μας ενδιαφέρει τι θεσμοθετείς, διότι εδώ υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές προς το χειρότερο, νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες είναι κρίσιμες, και δεύτερον, όταν δεν εφαρμόζεται ο νόμος, φταίς και ψάξε βρέστο. Θα συζητήσουμε τι γίνεται με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά όταν ένας υπουργός λέει ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, δεν είναι το ίδιο με το να το λέω εγώ. Δηλαδή ο Μπάρμπας μπορεί να λέει άρε δεν υπάρχει κράτος, αλλά αν είσαι το κράτος έχεις τη θεσμική υποχρέωση να φροντίσεις να μην παραβιάζονται οι νόμοι. Και εδώ προσοχή, είναι διαφορετική στάξη ως ζητήματα. Εγώ δεν λέω ότι το πρόβλημα είναι η εφαρμογή του νόμου. Λέω ότι υπάρχουν και στα δύο επίπεδα. Υπάρχει και πρόβλημα παραβίασης της υπάρχουσας εργατικής νομοθεσίας και υπάρχει και πρόβλημα αδικίας ως προς τη διατύπωση της εργατικής νομοθεσίας. Δηλαδή προφανώς αυτό που συζητούσαμε κιόλας με αφορμή την ανασκόπηση την επόμενη, όταν ένας εργοδότης υποχρεώνει τον άλλο να πάει να πάρει το δώρο και να του το δώσει, να βγάλει τα λεφτά από το ATM και να τα δώσει στον εργοδότη, αυτό το λες και ληστεία. Το καταλαβαίνω. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατά παράβαση του νόμου. Χρειάζονται οι ασφαλιστικές δικλείδες αυτές που να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι αυτό δεν θα συμβαίνει με όλους τους τρόπους. Και με τον έλεγχο και την παρακολούθηση που αδυνατίζει αυτή τη στιγμή και με τις προβλέψεις οι οποίες θα προστατεύουν τους εργαζόμενους. Εδώ το ότι οι προβλέψεις αυτές προστατεύουν τους εργαζόμενους είναι μόνο στη φαντασία του Χατζηδάκη. Είπε πολλά, εσύ ξεχώρισες αυτό. Εμένα μου άρεσε το «καλά κάνουμε» όταν του είπανε για τον υπερβάλλοντα ζήλο που δείχνει σε κάποιες από τις διατάξεις. Είναι σαν τώρα γιατί το φαίνεται αυτό, γιατί κλαίνει το γατί, η κλασική, μια από τις ατάκες του Κωνσταντίνου στην ανασκόπηση, μόνο που κάπως καλό θα ήταν να μην εκφράζεται σε παρόμοιο τόνο. Από υπουργό, το 8ωρο είναι κατοχυρωμένο. Ανοίγουμε μερικούς κλάδους την Κυριακή, αλλά δεν φτάνουμε στο επίπεδο Ιταλίας και Ισπανίας, που είναι χειρότερα. Την επόμενη φορά, του χρόνου. Ανοίγουμε τον χώρο της πληροφορικής, των μεταλλίων και των ορυχείων, φαρμακοβιομηχανιών και νοσηλευτικού εξοπλισμού και logistics. Να ξέρουμε, γιατί, καλά κάνει που το λέει αυτό, να ξέρουμε ποιους τα παίρνουν. Είναι μία και μία εντωμεταξύ αυτές. Γιατί όλοι οι ανταγωνιστές του Πειραιά έχουν. Και αυτό κάνει την οικονομία πιο ανταγωνιστική. Mm-hmm. Αυτό είναι το επιχείρημα του 19ου αιώνα που περιγράφηκε από τον Μάρξ και λοιπά, ότι όσο περισσότερο να δες τι κάνει ο άλλος, δες τι γίνεται στην Κίνα, δες τι γίνεται στον Πειραιά που έχουμε πει Κίνα, δες τι γίνεται δίπλα, δες τι γίνεται εδώ, δες τι γίνεται εκεί, και όλο και πιο συμπιέζεις στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, συμπιέζεις τα εργασιακά δικαιώματα, αντιμεταρρύθμιση. Δηλαδή και αυτό θεωρητικά είναι το προοδευτικό νομοσχέδιο που βασίζεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και για φινάλε λίγο για τις παραγγελίες και λοιπά, οι επιχειρήσεις που έχουν αυξημένες παραγγελίες χρησιμοποιούν πεπειραμένους εργαζόμενους για να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά. Και αυτοί κουράζονται προφανώς περισσότερο, αλλά αν θέλουν βάζουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Ναι, όποιος κάνει υπερορίες μπορεί να δουλεύει μέχρι 10 ώρες, αλλά δεν θα κάθεται την τελευταία μέρα, Κωνσταντινέ. Τι να μην κάθομαι, δεν κάθομαι εγώ. Θα δουλεύει μέχρι και την τελευταία μέρα το 10ωρο και μετά το ρεπό, μετά οι ΑΕΓΕΣ. Μιλάνε όλοι, μιλάνε και ο Χατζητάκης τώρα για δουλειά. Ναι, να σου λέει τώρα. Την άλλη φορά με έκανες πλάκα για λαϊκισμό, φτηνό λαϊκισμό. Έτσι είπα. Ναι. Δεν σου άξιζε, Θάνο. Δεν μου άξιζε. Να έχεις τώρα αυτό να σου εξηγεί ότι πρέπει να δουλεύεις μέχρι και την τελευταία ώρα του δεκαώρου σου. Ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Α, τρέβα. Πιάσε καμιά τσάπα, ρε, να δούμε αν ξέρεις από ποια μεριά πιάνεται. Και κάπως έτσι με αυτά τα επιχειρήματα κυλάει η συζήτηση για το εργασιακό. Ορίστε, η μέδουσα εδώ πέρα. Όταν δεν έχει δουλέψει ποτέ ο άνθρωπος, τέτοια λέει. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός, ρε Θάνο, τώρα. Είναι τώρα, τι θέλω. Συγγνώμη, μέδουσα, αλλά κάπου να κρατάμε ένα επίπεδο. Δεν θα κάνουμε κριτική τώρα, δεν θα με επιχειρήματα ad hominem. Θα επιχειρηματολογούμε μόνο με όρους επιχειρημάτων αρχής. Ναι. Δηλαδή. Κρεμάλα στους φιλελέδες και τέτοια. Α. Δηλαδή... Γεια σου Λαμπρίνη. Γεια σου Λαμπρίνη. Δεν ξέρω τι ξαφνικό ήταν αυτό. Όχι ρε παιδί μου, θέλω να βήξω. Θέλω να πω ότι πέρα από το περιπτωσιολογικό εδώ πέρα με το Χατζηδάκη, mm-hmm. υπάρχει η τάση αυτή μέσα από αυτό το γλυκό και στρομπουλό ύφος να αποκρύπτεται ότι εδώ έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα και είναι ρυθμίσεις προς το συμφέρον της εργοδοσίας. Και ιδίως με δεδομένο ότι αυτές οι υπερορίες θα καλύπτονται τώρα σε βάθος μηνών, όπου τρέχα γύρευε τώρα πώς θα καταγράφονται και πώς θα ελέγχονται. Με την ηλεκτρονική κάρτα. Εντάξει. Του εργαζόμενου. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Και αυτό δεν είναι μόνο, γιατί κάνουμε πλάκα με τα ρεπό, αλλά υπάρχουν και άλλες διατάξεις. Ας πούμε το δικαίωμα στην απεργία, που έχει γνωρίσει απανωτά και απανωτά χτυπήματα. Πλέον εξαϊλώνεται σε μια σειρά αποτομείς, γιατί φεύγει όλος ο στόχος της απεργίας. Γιατί σου λέει το 1 τρίτο του προσωπικού θα δουλεύει ως προσωπικό ασφαλείας. Η απεργία έχει τον στόχο να παρεμποδίζει συγκεκριμένες δραστηριότητες, ώστε να στρέφει και τα βλέμματα του κόσμου πάνω στο αίτημα. Δηλαδή είναι αυτή η μορφή διαμαρτύριας. Άμα είναι να γίνονται όλα κανονικά και να υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι θα λένε εμείς έχουμε απεργία, δεν θα τους λέει και η εργοδοσία εντάξει. Και μετά θα τους απολύει κιόλας όταν φύγει και η μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους και τελείωσε. Είμαι δυσμενής μετάθεση και δεν ξέρω τι, ανάλογα και, ανάλογα και το καθεστώς εκεί πέρα. Οι διορισμένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Και η προστασία. Την εκάστοτε κυβέρνηση διοίκηση. Και η προστασία συνδικαλιστών επίσης πλήττεται. Και αυτό με το 1 τρίτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό έχει ένα νόημα και το νόημα αυτό είναι πάλι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και εθιμικά γίνεται αυτό σε περιπτώσεις που έχουμε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, κάτι που είναι ζήτημα υγείας και ασφάλειας δηλαδή. Αλλά η θέσπισή του με την νομοθέτησή του εδώ πέρα έχουμε ουσιαστικά μια κατάργηση των μέσων πίεσης που καλείται να ασκήσει μια απεργία. Γιατί την απεργία γι' αυτό την κάνουμε, παιδιά. Γι' αυτό γίνεται γενικά η απεργία, προκειμένου να δημιουργήσει μια αναστάτωση, να ασκήσει πίεση. Mm-hmm. Εδώ πέρα, εντάξει. Σου λέει η κυβέρνηση, είμαστε. Ποιες είναι, είναι αυτές οι εταιρείες που θα ωφεληθούν, ποιες είπε, φαρμακευτικές, είπε ορυχία. Logistics, είπε ορυχία. Ορυχία, την Ελντοράντο πάλι. Σε όποιο υπουργείο και να πάει. Για να δούμε ποιες βολεύονται από αυτά. Ο Άδωνης τη λάτρεψε, δεν κανείς. Ναι. Φαρμακευτικές, ορυχία. Τι άλλο, τι μου διαφεύγει. Μεταλλεία. Εντάξει, αυτό. Ναι. Ναι. Ορυχία είναι βοξίτης και λοιπά λογικά. Φαρμακοβιομηχανίας, νοσηλευτικός εξοπλισμός. Εντάξει. Καλά, αυτοί έχουν μέρες δόξας τώρα με τις ΔΙΤ στα νοσοκομεία. Περιμένουν πώς και πώς. Ναι, μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ πέρα ο Χατζηδάκης τα λέει όλα αυτά με ένα γλυκερό ύφος, σαν πάντοτε να είναι, να εκπλήσεται με τις αντιδράσεις. Ο Χατζηδάκης είναι αυτό. Και είναι και fake news, είναι ότι διαβάζετε άλλο νομοσχέδιο. Ναι. Όχι, με άρθρο στο πάμε, δεν έχω θέμα. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις που το πάνε άρθρο-άρθρο. Και οι δικηγόροι πιάνουν μια σειρά από ζητήματα σε μικρές φρασούλες στο βίντεο του Omnia TV. Και ο Κώστας Παπαδάκης το έπιασε πολύ συγκεκριμένα και η εναλλακτική παρέμβαση δικηγορική ανατροπή παράταξη δικηγόρων το έπιασε και αυτή συγκεκριμένα στο άρθρο τάδε, παράγραφο τάδε κλπ. Έτσι, δικηγορίστηκα μπορούμε να το πάμε, δεν υπάρχει θέμα. Με επιμέλεια δύο εργατολόγων. Ναι, συγγνώμη, αλλά ξέρουμε τι διαβάζουμε. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Αυτό πάντα χρειάζεται να το πεις. Πάντα χρειάζεται να το πεις την ώρα που πάει να σε βγάλει τρελό ο άλλος. Να πεις, ναι, μα καλέ μου άνθρωπε. Όχι, ξέρω. Είναι το. Βου και άβα, ξέρω. Ναι. Είναι το όλοι καταλαβαίνουμε. Ναι. Ξέρω. Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα. Θα μπορώ να τολμήσω δηλώσεις. Τι, αφήνεις. Είναι Δευτέρα, Μπράβο. Ναι, όχι. Ναι. Χοντρό. Αυτά. Έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Λοιπόν, να πούμε 7 η ώρα για το. Για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από το Δίκτυο για την Υπεράσπιση των Δημοκρατικών Ελευθεριών. Μιλούν διάφορα πρόσωπα που έχουν περάσει από θέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπως ο Απόστολος Καψάλης και ο Πάνος Κορφιάτης, είναι πρώην ειδική γραμματής του ΣΕΠΕ. Συντονίζει η Λαβρινή μας. Να τη δείτε την εκδήλωση και από τη σελίδα του δικτύου ή από εμάς που θα την κοινοποιήσουμε και στα κοινωνικά μέσα και στο site. Το ζήτημα με το ΣΕΠΕ είναι ότι για δεύτερη φορά έρχεται μια υποβάθμιση, γιατί είχε γίνει απλή διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας τον Αύγουστο του 19. στα εργασιακά εντωμεταξύ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν, θυμάσαι που γίνονταν κάτι συναντήσεις του Μητσοτάκη και του λέγανε, του παραπονιόντουσαν κάτι καταστηματάρχη σε νησιά ότι μας έχουν κάνει έλεγχο, ξέρω εγώ, και εγώ έχω φάει πρόστιμο και κάτι είχε ψελίσει ο Μητσοτάκης ότι, ότι αυτά θα σταματήσουν. Και μετά έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε και fake news. Είχε ξεκινήσει από τότε αυτή η διαδικασία. Που είχε πει για το 8ωρο που είναι πεπερασμένο και λέγαμε κατά του 8ωρου. Δεν είναι ξεπερασμένο το 8ωρο. Να σου πω κάτι τώρα. Με το 8ωρο ασχολείται. Ναι, να σου πω, έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Ξέρεις ποιοι ασχολούνται με το 8ωρο. Αυτοί που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Δηλαδή είναι οι τεμπέληδες ασχολούνται με το 8ωρο. Δηλαδή, γιατί 8? Γιατί 8? Να σου πω κάτι. Είναι κάτι τύποι που δεν αγαπάνε αρκετά την εταιρεία τους. Πίστευτο. Αυτό είναι. Γιατί αν αγαπάς την εταιρεία, όσο και να σου ζητήσει το αφεντικό σου, ζητάει πάντα λίγα. Έτσι πρέπει να αντιδρά ο καλός υπάλληλος. Όπως ο Μητσοτάκης. Το Μητσοτάκη τώρα μιλάμε στο 16ωρο, βγαίνεις και τον ξεκολλάς, σαν χταπόδι είναι γαντζωμένος πάνω στα γραφεία εκεί πέρα και στα λάπτοπ και σε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεκολλήσεις από το γραφείο. Μιλες χταπόδι γιατί θάλασσα... Ανακατεύεσαι. Όχι, θάλασσα, Μητσοτάκης, παραλία και... Α, ναι. Λίγο... Για να μπορέσει μετά να πάει να ξεσκάσει λίγο το Σαββατοκύριακο. Α, αυτό εφαρμόζει. Ναι, ρε παιδί μου, δουλεύει πάρα πολύ τις καθημερινές. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ας πούμε. Γιατί. Γιατί Δευτέρα, Παρασκευή θα το κολλήσει λίγο. Ναι. Ναι. Θα πάει να δει τον εμβολιασμό, πώς πάει. Στην Αμοργό, ας πούμε. Στην Αμοργό είχε μεγάλο θέμα. Καλά, βέβαια. Που είχε πάει σε ένα νησί. Αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή, δεν είναι ότι τα λέμε εμείς. Στην Ικαρία, από τα κεφάλια μας. Πάει να δει το. Στην Ικαρία, πώς πάει. Όχι, εμβολιασμός ήταν. Εμβολιασμός. Είχαν 10 κρούσματα. Εμβολιασμός, ναι, ήταν. Ευτυχώς που είχε πάει εκεί πέρα. Ευτυχώς που είχε πάει. Λοιπόν, διάλειμμα τώρα, 3 λεπτά. Τα σκεφτείτε πολύ σοβαρά αυτά που είπαμε, παιδιά. Μην έρθετε οι ίδιοι. Θέλουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να έρθετε αλλαγμένοι. Έστω λίγο να έχετε πάρει από αυτή τη σοφία που μοιράσαμε απλόχερα όλο αυτό το μισάωρο, θα έρθετε πίσω λίγο διαφορετικοί. Θέλουμε να κατανοήσετε το σκεπτικό της κυβέρνησης πίσω από αυτό. Και να έρθετε και να λέτε, ναι, θέλω να δουλεύω παραπάνω και αλλά να πληρώνω με λιγότερο. Παιδιά. Όχι επειδή το ζητάει ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης. Και όχι επειδή το λέει ο νόμος. Θα το λέει ο νόμος. Εσείς και παραπάνω από τον νόμο. Μπράβο. Και λιγότερα χρήματα από αυτά που σας δίνουν θα διαπραγματεύεστε. Μπράβο. Για να πάει μπροστά η οικονομία. Λοιπόν, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και πρέπει να βάλουμε πλάτη. Παιδιά, λοιπόν, 3 λεπτά, γυρίστε πίσω αλλαγμένοι. Vorher gar nicht aufgefallen. Ich kann mich jeden Tag beglücken. Ich kann mir selber Rosen schicken. Da ist kein zweiter und kein dritter. Eins und eins, das ist gleich. Twitter, Twitter. Ich bin so verliebt. Twitter, Twitter. Ich bin in mich verliebt. Eins für mich. Eins für dich. Gibt es ein. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Χαιρόμαστε που στο chat υπάρχουν προτάσεις για περαιτέρω ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, μη σοκαριστείτε, αλλά υπάρχει άνθρωπος εδώ που θέλει ένα παγουρίνο λασκαρίδι, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει τουαλέτα και να μην χάνει χρόνο από το διάλειμμα. Amazon. Στην Amazon. Ναι. Δείτε πώς το κάνει η Amazon. Πώς θα βγάζει η Amazon, γιατί είναι πετυχημένη, Κωνσταντίνε. Γιατί δεν κατουράει ο καθένας. Θα μπορούσαμε να το φέρουμε και αυτό εδώ. Ακριβώς. Έχετε δει τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Και ναι, και νομίζω τουαλέτα με παγουρίνο λασκαρίδι είναι πολύ καλός συνδυασμός τελευταία. Δημιουργικό τη φάτσα του Μητσοτάκη πάνω στο παγουρίνο για να είμαστε on brand. Τώρα γίνεται κάπως τρομακτική η κατάσταση, πέρα από δυστοπική, αλλά δεν ξέρω παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι και η δημιουργικότητα είναι μέσα στο πώς θέλετε να βοηθήσετε την εθνική οικονομία. Λοιπόν. Πέτω μεταξύ, ούτε αυτό θα γίνει. Ποιο, θα δουλεύουν περισσότερο αυτοί που ήδη υπάρχουν να γίνονται λάστιχο, που σημαίνει λιγότερες προσλήψεις. Οπότε θα βασίζεσαι στο γνωστό trickle down που λέγαμε και σε άλλη εκπομπή. Καλά, εντάξει. Θα ψάχνεις τις. Και μετά θα είμαστε φάση. Η offshore είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Η κακιά η ώρα. Κακές οι offshore. Φταίει η κυβέρνηση των Cayman. Νομίζω ότι κάπως έτσι αυτό με την διάχυση του πλούτου προς τα κάτω. Μα δεν θα βρίσκουν. Ο Λασκαρίδης έτσι δεν έλεγε. Που διαχέει. Φοπλιστές είναι πάντα. Είναι στα. Είναι στο ΣΕΒΕ μπαίνουν οι offshore του μεταξύ. Το διαχέσιμο πάει σύννεφο, ναι. Διαχέεται το πλούτος προς τα κάτω. Διαχέσιμο εισόδημα. Ναι, διαχέεται. Α, ωραία. Παιδιά, πήγα στην Ξάνθη λοιπόν και επισκεφθήκαμε εκεί πέρα το σπίτι ενός παλιού καπνοβιομήχανου που είναι τώρα λαογραφικό μουσείο. Και είχε, παιδιά, μια πορσελάνινη χέστρα έργο τέχνης. Την ώρα που έλεγες ότι στο χωριό πέρα του πατέρα μου χωράφια, της μάνας μου έξω από το σπίτι, και αυτή παρότι του 19ου αιώνα το σπίτι, πορσελάνινη λεκάνη με ζωγραφισμένα λουλούδια επάνω. Έργο τέχνης. Και μας λέει κάτι πιτσιρίκια την είχαν χρησιμοποιήσει κιόλας εκεί πέρα, αντί να τους εξηγήσεις τώρα ότι δεν είναι πια συνδεδεμένη με αποχέτευση. Τέλος πάντων, μην μπαίνω σε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήταν εντυπωσιακή και γενικά η πρώιμη ανάπτυξη της Ξάνθης σε όλα αυτά. Ιδίως αν τύχαινε να είσαι από την τυχερή εκείνη η πλευρά που ρουφάει το αίμα των τίμιων εργατών και όχι από την πλευρά των εργατών. Αλλά είπαμε τώρα, αυτά είναι λίγο σχετικά. Πώς το πω, Χατζητάκη, το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται οι νόμοι. Δεν είναι το. Αυτό είναι βαθιά πολιτική ανάλυση. Λοιπόν. Νάτα τουρισμό έκανε. Υπάρχουν σχόλια στο chat με αφορμή αυτή την ιστορία. Πάω, κάνω μια ομιλία. Δεν θα δω ένα λαογραφικό μουσείο. Πώς θα σας τα λέω μετά αυτά με τις πορσελάνινες χέστρες. Κάπως πρέπει και εγώ να μορφώνομαι για να έχω κάτι να σας λέω, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά δεν γίνεται. Μπορεί να είναι το επόμενο βιβλίο του. Τι θέλετε τώρα, μετά το αλέτρι. Ναι, έχει κεφάλαιο για την τουαλέτα το βιβλίο μου, για το αλέτρι. Οπότε, αν θέλετε, να ξέρετε ότι δεν μιλάω ανεύθυνα για αυτά τα θέματα. Αβιβλιογράφητα. Λοιπόν, Θάνο, πέρασε καμιά σφαίρα δίπλα από το κεφάλι σου σήμερα. Όχι, αλλά εδώ κοντά χθες. Για πες τώρα. Νομίζω Αλέξη ότι Σφαιράκη, σπάμε ένα ρεκόρ που είναι στις εκτελέσεις στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος και υπάρχει κάποια στατιστική που να λέει ότι το ρεκόρ είναι 6 σε ένα μήνα ή 7 σε ένα μήνα. Εντάξει, αλλά 2 σε ένα δεκαωράκι, δωδεκαωράκι είναι καλό. Είναι καλό ρεκόρ. Καλό. Και τίθενται πάλι συγκεκριμένα ερωτήματα μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και η κραυγαλαία αντίφαση για το δόγμα νόμος και τάξη και την ανομία και όλες τις κραυγές που είχαμε άλλες φορές από τη Νέα Δημοκρατία στους συναντιπολίτες και τι σημαίνει τελικά αυτό το ρημάδι το νόμος και τάξη που έχουμε καταλάβει πολύ καλά τι σημαίνει. Απλώς τώρα βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όσο λέμε ότι νόμος και τάξη είναι να κάνει φιέστες ο Χρυσοχοίδης σε καταλήψεις, τώρα βλέπουμε και το πώς. Υπάρχει ζήτημα με το οργανωμένο έγκλημα. Θα πει κάποιος, δεν συμβαίνει πάντα, που ήταν ένα επιχείρημα του Βορύδη. Είναι ένα ερώτημα το πόσο συμβαίνει και το τι σημαίνουν αυτά όταν γίνονται τόσο συχνά με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το συμβαίνει πάντα. Είναι αυτά που λέγαμε. Το έχει πει. Είχα έναν συμμαθητή που ξεκινούσε έτσι όλες τις εκθέσεις του. Έλεγε από τότε που οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες. Αυτά είναι στα. Έλα, στα κλισέ που μαθαίνεις για να περάσεις. Μα ναι, αλλά μου δείχνει την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε πάρει μαζί δύο εκθέσεις διορθωμένες και ξεκινούσαν και οι δύο με το από τότε που οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες. Θα είχαν κάποιο βοήθημα κοινό, ίδιο φροντιστήριο. Τι να πω τώρα. Όχι, του ιδίου ήταν. Απλώς του άρεσε ότι κολλάει παντού. Εγώ θα έλεγα ότι. Αυτό θέλει μια συζήτηση τώρα. Τι εννοεί ο καθένας όταν το λέει αυτό. Δηλαδή, επειδή όχι, δεν ξεκίνησε αστυνομικό ρεπορτάζ το press. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς που φωνάζουν «Ωχ, Θεέ μου, Παναγία μου, η εγκληματικότητα, οι ξένοι». Υπάρχει ένας ισχυρός ρατσιστικός παράγοντας στον σχολιασμό των ειδήσεων γύρω από την εγκληματικότητα. Σεβαστίδη, σοέλα. Ναι. Υπήρξε παρέμβαση του Σεβαστίδη που καλεί να μην γίνεται αυτή η αντιεπιστημονική και ρατσιστική αντιμετώπιση του, να μην συνεχιστεί αυτή η ρατσιστική αντιμετώπιση των αστυνομικών ειδήσεων. Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής. Υπάρχει μια πλευρά που είναι καταφανώς υποκριτική. Δηλαδή ο άλλος προσποιείται ότι αντιμετωπίζει το έγκλημα και στην πραγματικότητα κοπανάει τις κοινωνικές ομάδες που δεν του αρέσουν ή που δεν τους αρέσει, για την ακρίβεια. Δηλαδή, στο όνομα του νόμου και της τάξης, πάει και πλακώνει στο ξύλο κόσμο στη Νέα Σμύρνη. Αυτό δεν γίνεται για να αντιμετωπίσει κάποιο είδους εγκληματικότητα. Δεν υπήρχε κάποια εγκληματικότητα εκεί πέρα. Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της αστυνομίας. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα υποκρισίας από την πλευρά της κυβέρνησης και είναι αυτό που υπενήχθηκε ο Θάνος, δηλαδή ότι όταν λέμε νόμος και τάξη, δεν εννοούμε στην πραγματικότητα την τήρηση του νόμου και της τάξης, εννοούμε ένα συντηρητικό σύνθημα το οποίο στην πράξη απλώς στοχεύει στην σκληρή αστυνόμευση των ομάδων αυτών, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν διάκυνται φιλικά προς την κυβέρνηση. Είτε είναι φοιτητές, είτε στην Νέα Σμύρνη, ας πούμε, την πλήρωσε απλός κόσμος ή μετά διαδηλωτές. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει κανένα έγκλημα εκεί πέρα. Δεν υπήρχε καμιά εγκληματική συμπεριφορά. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό να αποδομήσει κανείς αυτόν τον τόσο υποκριτικό λόγο σε σχέση με την επάταξη της εγκληματικότητας. Αλλά από την άλλη, εγώ θα έλεγα, κύριε Καμίλαλη, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν έχει νόημα κιόλας να πολιτικοποιήσει κανείς την αύξηση των δράσεων του οργανωμένου εγκλήματος, σαν να θέλει να πει ότι αν ήταν, ξέρω εγώ, μια άλλη κυβέρνηση θα το έχει αντιμετωπίσει, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει, γιατί είναι μέσα η αστυνομία της στο μαφιοζηλίκι. Ή δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς θα μπορούσε να υπονοεί κανείς λέγοντας ότι είναι πολιτικό ζήτημα η επιδείνωση των δικτών στο οργανωμένο έγκλημα. Εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο κομμάτι, αυτό που αφορά την υποκρισία σε σχέση με την εγκληματικότητα, δηλαδή την προσπάθεια να δούμε ως τεράστιο ζήτημα εγκληματικότητας το γκράφιτι στα πανεπιστήμια ή τα τρικάκια του Ρουβίκονα, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που αφορά την αύξηση των βίων εγκλημάτων από το οργανωμένο έγκλημα, σε αυτό εγώ δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το πολιτικοποιήσει, να πει ότι είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καμίλα, εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Απλώς είναι μια εικόνα περίεργη. Δηλαδή, το σκεφτόμουν και είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν υπήρχαν σε τέτοια συχνότητα άλλες όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Επίσης, υπάρχουν διάφορα ζητήματα, όπως συμπτώσεις, ρε παιδί μου. Ότι έχεις δύο δολοφονίες δημοσιογράφων και τις δύο ήταν ο ίδιος υπουργός, με 10 χρόνια διαφορά. Υπήρχε και ένα συμβόλαιο θανάτου για τον Βαξεβάνη, όπως κατήγγειλε ο ίδιος. Δηλαδή, έχεις περιστατικά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, τα οποία δεν είχες αυτή τη συχνότητα στις προηγούμενες φορές. Σε συνδυασμό με το ότι γίνεται σίγουρα πολιτικό, όταν λες, κάτσε ρε φίλε, έχεις προσλάβει εδώ πέρα 10.000 επιπλέον αστυνομικούς. Τι στο διάλογο τους κάνεις? Μόνο για να δένουν σε πλατείες και, και να μπουν κι άλλοι χίλιοι στα πανεπιστήμια, αν μπουν, τους έχεις. Δηλαδή δεν είναι και λίγο, εντάξει, που πάνε τα λεφτά μας? Δηλαδή, εντάξει, επέλεξες να τα δώσεις αστυνομικούς. Αλλά αν γίνεται να μην βγαίνουν κουμπούρια στα σεπόλια, εγώ θα το εκτιμούσα, μια που μένω και κοντά, π.χ. Οπότε νομίζω ότι γίνεται πολιτικό μέχρι ένα όριο. Είναι πολλά τα περιστατικά και είναι περίεργο. Δηλαδή κάπως κάποιο θάρρος παραπάνω υπάρχει με κάποιον τρόπο ώστε να γίνονται αυτές οι κινήσεις μέρα μεσημέρι. Διαφωνούμε με τον Θάνο Καμίλαλη, κυρίες και κύριοι. Ναι, συνέβη. Είναι μία από αυτές τις στιγμές στο ραδιόφωνο του The Press Project. Δεν φοβόμαστε να κρύψουμε αυτές τις. Θα τσακωθούμε σε λίγο για να ανεβάσουμε τα νούμερα. Απόψεις. Το κακό είναι ότι το κάνουμε πολύ πολιτισμένα, δεν γίνεται δουλειά, έτσι. Θέλει λίγο δημοβερίκιο. Πετάς ποτήρια. Αντώνης, εγώ είμαι με τον Θάνο. Τώρα γιατί πάτε να βάλετε. Έλα, είναι τσίτι. Περισσότεροι μαζί μου θα είναι, γιατί εγώ έβρισα κυβέρνηση εδώ. Εσύ ίσως να μην το πολιτικοποιούμε και λοιπά. Δεν γίνεται. Δεν το θέλω. Είναι λίγο. Ναι, του Θάνου είναι το γερό χαρτί. Ας μην το κάνουμε εδώ, παιδιά. Την δημοσκόπηση, το poll, ποιο έχει δίκιο. Τέλος πάντων, ναι. Όταν πλησιάζουν. Εγώ είμαι με τη Λαμπρινή. Ο Ταλέπας είναι με τη Λαμπρινή, πάντα, βέβαια. Ναι. Όταν πλησιάσουν εκλογές και τις μαφιόζες θα πιάσουν και τον παπά και θα πουλάνε πάλι νόμο και τάξη για να ξαναβγουν. Καλά, αυτό είναι άλλο ζήτημα, ότι η αντίφαση με τον Χρήστο Παπά εντάσσεται σε όλο αυτό. Δηλαδή παρακολουθείς μόνο αναρχικούς και αριστερούς. Ανοίγεις τα τηλέφωνα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Με τον Παπά διαπραγματεύεσαι. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο νόμος και τάξη είναι ξεκάθαρα πειθαρχία. Νόμος και τάξη είναι, ας πούμε, και στις απεργίες. Είναι τάξη τώρα να έχεις κάθε τόσο απεργίες επειδή άλλοι ζητάνε να πληρώνονται. Φρίκι. Και μέτρα ασφαλείας, ας πούμε. Να απεργούν υγειονομικοί τώρα για μέτρα προστασίας από την πανδημία. Και να κάνουν κινητοποιήσεις όπως γινόταν στον Άγιο Σάββα, ας πούμε, και μετά την πλήρωση καταραχιάς. Να γίνονται διαδηλώσεις και να μπλοκάρει την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφορία κανονική, διαδηλώσεις ξύλο. Αυτό είναι τάξη. Το υπόλοιπο δεν είναι και απειλητικό για την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάποια ριζοσπαστικοποίηση με το οργανωμένο έγκλημα. Τα έχει πει ο Βορύδης, που και πάλι σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα είναι αυτό που είπε ο Σεβαστίδης, ότι να αυστηροποιήσουμε τις ποινές και πάντα η Νέα Δημοκρατία, όταν τη βολεύει, εμφανίζεται σοκαρισμένη. Βλέπε την επίθεση στον Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Αλλά εδώ πέρα είναι. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Που αυτούς με τον Πρίτανη τους επικήρυξαν εντωμεταξύ, ενώ τον Παπά. Ναι, αυτό το είχαμε πει από τότε, ότι είναι. Είπαμε, ρε παιδί μου, επιλεκτικές ευαισθησίες, αλλά κάπου. Εντάξει, είναι κάπως υπερβολικό αυτό. Το πώς με τον Πρίτανη είχαν πέσει όλοι κάτω, ενώ με τον Καραϊβάζ περιμέναμε. Μα βγάζει μάτι, παιδιά, δεν είναι. Υπάρχουν παιδιά, τόσα περιστατικά. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, το πυροβολήσανε, ας πούμε. Κάπου. Δεν είναι και. Εκτίθεστε. Προκλητή ζήτηση, βλέπει ο νοικοκυρέος μαφιόζες και σε εκτελέσεις, ζητά περισσότερη αστυνόμευση, τους ξαμουλάμε πάλι να δέρνουν. Εντάξει, παιδιά, απλώς αυτό λέμε, ότι δεν δέρνουν μαφιόζους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο νοικοκυρέος φροντίζουν να μην το βλέπει, εμείς το βλέπουμε. Ναι, αλλά είναι και θέμα και των εντολών που έχει η αστυνομία. Δηλαδή, εγώ το έχω αναφέρει και πρόσφατα, την προηγούμενη φορά που το συζητούσαμε, το παράδειγμα όταν διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι της Καλλιδρομίου. Και μετέφερε ένας από αυτούς ότι μίλησα με τον διοικητή και μου είπε: εμάς οι εντολές μας είναι για το πολιτικό έγκλημα στα Εξάρχεια. Κάπως έτσι, το εμπόριο ναρκωτικών γίνεται κανονικά στα Εξάρχεια και έχουν και ένας 10 καταλήψεις. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι, όντως. Πόσες δουλειές να κάνουν, ποια υπόθεση να προτεραιοποιήσεις. Το να μπω στη χει κατάληψη, να πάω να τσιμεντώσω το έμπρος ή να πιάσω το εμπόριο. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε και γι' αυτό είναι στο πολιτικό. Πού βάζει η αστυνομία τους σπόρους, ας πούμε. Όπως λέμε στις παρακολουθήσεις πιανών, έτσι και στο ποιο είδους έγκλημα. Θα βγει ο Χρυσοχοίδης εδώ μεταξύ, θα σου πετάει στοιχεία γενικά για το πόσες ληστείες γίνανε μέσα στο 2020 με τους 8 μήνες καραντίνα και το πώς έχουν μειωθεί όλα τα του κοινού ποινικού εγκλήματος. Όχι τίποτα άλλο, θα φάει και ο Χρυσοχοίδης το πρωτάθλημα από τη Μενδώνη τελευταία στιγμή. Του χειρότερου υπουργού. Ναι. Εντάξει, είναι. Εγώ δίνω και στην Κεραμέως πάντως. Μ' αρέσει και η Κεραμέως. Ναι, εντάξει. Εννοείται. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η πανδημία στα σχολεία νομίζω ότι είναι από τα γερά χαρτιά της κυβέρνησης. Και η Μενδώνη είναι καλή. Πλάκα πρέπει να το κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτό. Εγώ επιμένω, εγώ το έχω προβλέψει και πριν την υπόθεση Λιγνάδη και σε όλα. Από όταν άφηνε κουρασγερόπλαια να κυκλοφορούν με κρούσματα. Δηλαδή, ναι, στα σχολεία είναι άσχημη η διαχείριση της πανδημίας από την Κεραμέως, αλλά είχε τα σχολεία. Οι άλλοι έπρεπε απλώς να σταματήσει κρουαζιέρες και να κλείσει κάτι, και να κλείσει τα μουσεία, ας πούμε, και τα μνημεία. Και δεν το έκανε. Βασικά, ούτε το Υπουργείο της δεν έκλεισε με κρούσμα η Μενδώνη. Ναι, μέχρι και αυτό το ρεπορτάζ. Checkmate ήταν αυτό. Ναι. Η Μενδώνη είναι. Είναι το μόνο Υπουργείο που απλώς δεν έκλεισε γιατί. Έτσι, αποφάσισαν να το κρύψουν. Εντάξει, βγήκε πολύ δυνατά με Λιγνάδη η Μενδώνη. Ναι. Δηλαδή εκεί που ήταν, που πεζόταν η πρωτιά, όταν έριξε το Λιγνάδη στο γήπεδο η Μενδώνη, έσπασε τα κοντέρ. Ή ξέρεις ότι είχες να κάνεις με μια πολύ δυνατή υποψηφιότητα. Θάνο, να συζητήσουμε λίγο για την ψυχολογική παράμετρο αυτών των βίων εγκλημάτων. Παρακαλώ, ναι. Συμβαίνει ένα βίαιο έγκλημα. Δεν θες να βγει ένας ψυχολόγος να μιλήσει. Να βγει στα κανάλια να πει. Ψυχολόγος πιανού. Του θύματος. Α, τέλεια. Τέλεια. Να πήρε παιδί μου να πει την άποψή του. Δεν θα ήθελες. Την άποψή του, το. Κάτι που μπορεί να είχε πει με το θύμα. Mm-hmm. Να συζητήσουμε λίγο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κουβέντα να γίνεται τώρα. Ξέρεις, πώς κάθεσαι. Γιατί και η τηλεόραση τώρα, παιδιά, δεν είναι. Πρέπει να έχει μια αμεσότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως κάθεσαι στον καφενέ και τα λες αυτά, έτσι, βγαίνεις και στην τηλεόραση και λες, εμένα μου είχε πει, αφήστε που να σας τα λέω. Και μιλάς τώρα για πράγματα που σου έχει εμπιστευτεί στην πραγματικότητα ένα πρόσωπο το οποίο δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και τα λες σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες μικρές περιπλοκές σε αυτή την ιστορία. Η ψυχολόγος η οποία μίλησε για το έγκλημα στα γλυκά νερά συζητήθηκε πάρα πολύ αν είναι ακριβώς ψυχολόγος. Δεν έχω πιστεί ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα. Δηλαδή νομικά το απόρριτο δεν καλύπτει την περίπτωσή της. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και μεγάλες επαγγελματικές ενώσεις και υπάρχουν και μεγάλες ψυχοθεραπευτικές σχολές οι οποίες λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εκπαιδεύεται κανείς στο πλαίσιο αυτής της σχολής και όχι ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος. Και με την ψυχανάλυση ισχύει αυτό. Δεν ισχύει μόνο με την υπνοθεραπεία ή και με διάφορα άλλα που ηρωνεύεται ο κόσμος. Δηλαδή αυτό ισχύει και για ανθρώπους, ξέρω εγώ, σαν τον Καστοριάδη. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό και καταγέλαστο όσο φάνηκε στους περισσότερους, παρότι μπορεί πραγματικά όντως κάποιος να είναι σκιτζής και να έχει κάνει μια ανόητη μικρή εκπαίδευση και μετά να διαχειρίζεται πάρα πολύ λεπτές καταστάσεις. Συμβαίνει αυτό. Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με μεγαλύτερη, νομίζω, ασφάλεια είναι ότι υπάρχει μια ομοί παραβίαση ηθικής φύσεως περισσότερο παρά νομικής της εμπιστευτικότητας αυτής της σχέσης. Αλλά τώρα όταν πας στο πρώτο θέμα εκεί πέρα στα κοράκια της δημοσιογραφικής κλειδαρότρυπας, τι να περισσώσεις από εκεί και τι να ζητήσεις. Είναι όλα πολύ πολύ ψηλά γράμματα. Ναι, νομίζω ότι οποιοδήποτε έχει περάσει έστω μια βόλτα από ψυχολόγο καταλαβαίνει το βαθμό εμπιστευτικότητας και τη σχέση που χτίζεται, και ειδικά αν προχωρήσει αυτή η επικοινωνία, ότι λέγονται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ίσως να μην λέγονται και πουθενά αλλού. Και πάντα οποιοδήποτε πηγαίνει έχει στο νου του ότι πρόκειται για πληροφορίες που τις λέει εμπιστευτικά. Τώρα φανταστείτε ένα σενάριο που και έχουμε θύμα και βγαίνει και ο ψυχολόγος. Δηλαδή, νομίζω ο καθένας μπορεί να το φανταστεί να βγει τώρα ψυχολόγος στα κανάλια και να λέει διάφορα. Και εσύ να ζεις. Να. Ναι. Και πας τι άλλο, να ζεις τουλάχιστον, μπορείς να διαψεύσεις, να ζητήσεις να μην γίνει αυτό. Μπορείς τουλάχιστον να ζητήσεις το λόγο. Όταν δεν υπάρχει πια ο άλλος άνθρωπος, και όλα αυτό είναι μια επίθεση στην υπόλοιψη του άλλου προσώπου, μια επίθεση στην εμπιστευτικότητα αυτών που έχουν υποθεί, η οποία γίνεται χωρίς πια αντίπαλο. Και, νομίζω ότι μπαίνει και το θέμα μια είδους συνένεσης, πώς λέμε για τα σεξουαλικά, ότι δεν έχεις το τέτοιο να μοιραστείς τις πληροφορίες με άλλον κόσμο πέρα από το επαγγελματικό πλαίσιο. Και επειδή όχι ακούστηκε, αλλά για το μόνο αντεπιχείρημα για τις έρευνες και δεν ξέρω εγώ τι, ότι θα βοηθήσει στην αστυνομία άμα χρειαστεί και άμα οι αρχές καλέσουν να πάει και να καταθέσει τι γνωρίζατε και λοιπά, σας είχε πει κάτι και τέτοιο. Σε περίπτωση που χρειαστεί, αυτό το κρίνει αυτός που έχει την υπόθεση, όχι το τηλεπαράθυρο. Σε αυτή την περίπτωση δεν προσθέτει τίποτα σε όλο αυτό, και αυτό δυστυχώς το γνωρίζουν και οι εκπομπές από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. You're the immigrant, cause all of us are immigrants or descended from immigrants. Irony is imminent. I'll shed the light on immigrants. America was colonized by Britain. Britain, it was colonized by Rome. And also colonized by the Saxons. They were German, by the way. You know how people throw shade upon the Germans because of history's pain, and yet we made the same mistakes all again. Demonize a whole people, Jewish or Muslim, the same and the same. Old situations play on repeat. The same old TV shows repeat. Yeah, we worship the bleak. Our opinions are our own and we follow like sheep. There's no left, there's no right. In the middle we sleep. Rain, rain, rain, rain. A storm, it comes our way. And those who rise through distorted lies. Το έχουμε πάει πολύ με τα εγκλήματα τελευταία, ενώ δεν έχουμε αστυνομικό, αλλά καταλαβαίνετε τους λόγους και που κάνουμε τη διάκριση ως The Press Project. Για το θέμα της εγκληματικότητας, το αναφέραμε λίγο πριν, τοποθετήθηκε εξαιρετικά κατά την άποψή μου ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, που συνηθίζει να τοποθετείται εξαιρετικά. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όχι της Ένωσης Εισαγγελέων, η άλλη καλή. Το καλό προεδρείο για τους εισαγγελείς που θέλουν να τον φάνε κάθε τόσο γιατί εκφράζει την άποψή του, που έχει πει για την αντισυνταγματικότητα του νόμου κατά των διαδηλώσεων και άλλων ζητημάτων. Και εδώ κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι του πεδίου του αυτό για το οποίο κλήθηκε να τοποθετηθεί. Έκανε μια εισήγηση σε ημερίδα του ποινικού δικαίου που διεξήχθη προχθές, 29 Μαΐου, και είπε μια σειρά από ενδιαφέροντα πράγματα, όπως κατήγγειλε τον λαϊκισμό, χρησιμοποίησε αυτή την έννοια, μια που είχαμε και τη συζήτηση περί λαϊκισμού της Νέας Δημοκρατίας τις προάλλες, ότι να υπόσχεσαι μονίμως αυστηρότερες ποινές για οποιαδήποτε έγκλημα, ξέρω εγώ, κάπως διαταράσει την κοινή γνώμη. Αυτό είναι κάτι που το κάνει εντελώς η Νέα Δημοκρατία, το κάνει παραπάνω βέβαια ο Βελόπουλος. Και μάλιστα λέει και ο Σεβαστίδης ότι εντάξει, ο καλός πολιτικός θα θεωρηθεί αυτός που θα πει θανατική ποινή. Και αναφέρθηκε και στις άναρθρες κραυγές των μέσων μαζικής ενημέρωσης περί των εγκλημάτων και της εγκληματικότητας κλπ. Ουσιαστικά λέει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η νομική επιστήμη στη χώρα μας έτσι, καθώς ετεροκαθορίζεται από αυτές τις ανορθολογικές κραυγές. Και αυτά ήταν το νούμερο 2 και το νούμερο 3 στις αγαπημένες μου παρεμβάσεις, γιατί κατήγγειλε και το ρατσισμό, τα γνωστά ρατσιστικά στερεότυπα που επανήλθαν με αφορμή το έγκλημα στα γλυκά νερά, κάνοντας λόγο για ακραίες και αντιεπιστημονικές τοποθετήσεις που συνδέουν το έγκλημα με τους αλλοδαπούς, οι οποίοι τάχα δεν ασπάζονται τις ίδιες αξίες με τους Έλληνες. Έφερε και ως παράδειγμα, νομίζω το έχουμε αναφέρει και μαζί, ίσως και σε ανασκόπηση, τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. Ναι, είναι κάπως διασκεδαστικό για τον αντιεθνικιστή ιστορικό να το μελετά αυτό, πώς ήταν τα στερεότυπα εναντίον των Ελλήνων μεταναστών. Γιατί ακούς τώρα τους φασίστες που λένε ναι, αλλά εμείς πήγαμε εκεί πέρα, δεν κάναμε τέτοια, πήγαμε προσκεκλημένοι, δεν πήγαμε παράνομα. Και βεβαίως, άμα δεν ξέρεις, τα λες αυτά, άμα ξέρεις, δεν τα λες αυτά. Η αλήθεια είναι ότι μια χαρά εφαρμόζονταν όλα τα στερεότυπα αυτά και εναντίον των προγόνων μας. Λοιπόν, με τις μελέτες μάλιστα να λένε, γιατί το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό, ότι δεν φταίει. Μιλάμε για μελέτες 100 χρόνια πριν, έτσι. Δεν φταίει η καταγωγή, αλλά η κοινωνική θέση. Και αυτό λέει και ο Σεβαστίδης τώρα. Για το θέμα των Ελλήνων, λέω εγώ. Αλλά τα στοιχεία να δείχνουν και να χρησιμοποιούνται, καταλαβαίνετε πώς, ότι οι Έλληνες ήταν πάνω από όλους στο θέμα. Και από τους Ιταλούς, ας πούμε, το αναφέρει ο Σεβαστίδης. Ναι. Και το ότι φταίει η κοινωνική θέση είναι κάτι το οποίο επαναφέρει και με γνώμονα το ότι λέγεται πως επιτέλους να γίνει πιο αυστηρή η νομοθεσία και λέει: παιδιά, δεν έχουμε στοιχεία που να δείχνουν ότι κάνοντας πιο αυστηρούς τους νόμους θα μειωθεί το έγκλημα. Για να μειωθεί το έγκλημα πρέπει να μειωθούν τα κοινωνικά και οικονομικά αίτια που το γεννούν. Mm-hmm. Και με αυτή την υπέροχη σκέψη λέω να σας αφήσουμε σήμερα. Αυτό πάντα είναι μια κουβέντα που όντως δεν μπορεί να γίνει ψύχρεμα. Δηλαδή έχεις την άλλη πλευρά σε θέματα τα οποία πάλι εργαλειοποιούνται πολιτικά, να σου φωνάζει το νόμος Παρασκευόπουλου. Ανάθεμα και αν έχει διαβάσει αυτός που φωνάζει για τον νόμο Παρασκευόπουλου, τι είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου. Αλλά και μόνο όταν μιλάς για δικαιώματα των κρατουμένων. Όχι του Φουρτιώτη, που έχει συνδρομητική και ειδικό πρωινό για ιατρικούς λόγους, άλλων κρατουμένων που δεν έχουν συνδρομητική ή δεν μπορούν να σπουδάσουν. Όταν σε τέτοιες, πάντα είναι πολλωμένη η συζήτηση και από ό,τι φαίνεται και οι νομικοί έχουν πρόβλημα. Και άλλοι νομικοί τα σχολιάζουν αυτά. Να έχει πάει 6-1. Λοιπόν, σας χαρίσαμε και ένα λεπτό, παιδιά, γιατί δεν φοβόμαστε την κούραση. Αυτό να θυμάστε. Θα αφαιρεθεί. Αυτό θα το πάρεις ρεπό αύριο, θα ξεκινήσουμε ένα λεπτό αργότερα. Ξεκινήσουμε 5 και 4. Έτσι έχουμε φτάσει να καθυστερούμε πάντα, γιατί το πάμε λίγο μετά. Καταλαβαίνετε, μετά, παιδιά, είναι το συνδικάτο σκληρό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Φάρμα των ζώων ήτανε. Αύριο, άντε πάλι εδώ. Γεια σας.